उद्धंद फांसी आदि द्वारा मरे व्यक्ति का कदाचित स्पर्श होने पर ब्राह्मण चांद्रायण अथवा प्रजाप्रत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। प्रमादवश यदि झूठे मुंह बिना आचमन किए द्विज चांडाल आदि का स्पर्श करता है तो उसे स्नान कर 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो समाहित होकर 3 रात उपवास करके भली भांति 100 बार द्रुपदा मंत्र का जप करना चाहिए और फिर पंचगव्य प्राशन करने पर उसकी शुद्धि होती है। जो उच्छिष्ट मुख द्विज इच्छा पूर्वक चांडाल तथा पतित आदि का स्पर्श करता है उसे शुद्धि के लिए प्रजाप्रत्य व्रत करना चाहिए। चांडाल अशौच युक्त व्यक्ति शव रजस्वला स्त्री उनसे स्पृष्ट व्यक्ति तथा पतित का स्पर्श करने पर शुद्ध के लिए स्नान करना चाहिए। प्रमादवश चांडाल अशौच युक्त व्यक्ति तथा शव इनको स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श होने पर स्नानोपरांत आचमन करके एकाग्र होकर गायत्री जप करना चाहिए। द्वियोत्तम यदि जानबूझकर चांडाल आदि का स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श करे तो उसे उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके आचमन करना चाहिए, ऐसा पितामह देव ने कहा है। भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा मार्ग से कदाचित मलस्राव हो जाए तो शौच के अनंतर स्नान करना चाहिए और उपवास करके घृत से हवन करें। चांडाल एवं अंत्यज के शव का स्पर्श करके शुद्ध के लिए कृच्छ व्रत करना चाहिए। उबटन आदि लगाने के बाद स्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श होने पर 1 अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। सुरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। प्याज लहसुन का स्पर्श होने पर घृत का प्राशन करने से शुद्धि होती है। कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को कुत्ते के स्पर्श के प्रायश्चित के साथ 3 दिन सायंकाल केवल दूध पीना चाहिए। नाभि के ऊपरी भाग में काटने पर यही क्रिया प्रायश्चित 2 बार करनी चाहिए। इसी प्रकार बाहु में काटने पर यही क्रिया 3 बार और मस्तक में काटने पर 4 बार करनी चाहिए अथवा कुत्ते के काटने पर द्विजोत्तम को स्नान करके गायत्री का जप करना चाहिए। स्वस्थ रहते और धन होने पर भी जो द्विजोत्तम प्रतिदिन विहित 5 महायज्ञों को बिना संपन्न किए भोजन करता है वह अर्धकृक्ष व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण पर्वों में उपस्थान नहीं करता और जो ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास नहीं करता वह भी अर्धकृक्ष व्रत करने से शुद्ध होता है। कोई आर्त मलमूत्र के वेग से आर्त त्रस्त व्यक्ति यदि जल के अभाव में मलमूत्र का त्याग अकस्मात कर देता है या जल के मध्य में रहता हुआ मलमूत्र के वेग से आर्त होने के कारण जल के मध्य में ही अकस्मात मलमूत्र का त्याग कर देता है तो मलमूत्र का प्रक्षालन कर ग्राम या नगर आदि के बाहर नदी आदि में शरीर पर धारित समस्त वस्त्रों के साथ उसे स्नान करना चाहिए तथा गौ का स्पर्श करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। जानबूझकर सूर्योदय काल तक शयन करने वाले अथवा आलस्यवश सोए रहने के कारण सूर्योदय कालीन अनुष्ठान को न करने वाले ब्राह्मण को सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर 8000 गायत्री का जप तथा 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। इच्छा पूर्वक मृत शूद्र के शव का अनुगमन करने पर द्विजोत्तम को नदी के किनारे 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण के वध करने की झूठी शपथ करने पर ब्राह्मण को यावकान्न यव के सत्तु या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ से चंद्रायण व्रत करना चाहिए। एक ही पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम दान करने पर कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। चांडाल की छाया का स्पर्श होने पर स्नान करके घृत का प्राशन करना चाहिए। अशुद्धि की स्थिति में अग्नि अथवा चंद्रमा का दर्शन कर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की हड्डी का स्पर्श होने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। मिथ्या असत विषय का अथवा दंभपूर्ण अध्ययन करने पर 1 वर्ष तक भिक्षा व्रत ग्रहण करना चाहिए। कृतघ्न को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 5 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में निवास करना चाहिए। ब्राह्मण को हुंकार तथा गुरुजनों को त्वंकार तुम कहने पर स्नान करके दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रणाम के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए।

कृतघ्न तथा महापातकों से दूषित भी पति का उद्धार कर देती है। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही पातिव्रत धर्म पालन ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बतलाया है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा शुश्रूषा में अनुरक्त है, उसके लिए न तो इस लोक में कोई पाप है और न परलोक में।